مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر، اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر، اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا، تجھ سے سوالی پھر ناپل در سے نخالی، مغفرت کا تجھ سے سوالی پھر ناپل در سے خالی، مجھ گناہ گار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہ گار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہ گار کی التجا ہے مغفرت کا سے سوالی پھر ناپ میں در سے نہ خالی، تجھ کو رمضان کا پر تلا ہوا ہے اشرائے دو ایک منٹ باقی رہ گئے اور نہ جانے کہاں کہاں تو وہ رخصت ہو بھی چکا ہے، اللہ آخری آخری ایک دو منٹ رہ گئے اشرائے مغفرت، اللہ اگر ابھی تک ہماری مغفرت نہ ہوئی ہمیں ان مغفرت یافتوں کا واسطہ جن کی مغفرت ہو گئی ہماری بھی بخشش کر دے، اللہ میں بھی مغفرت سے نواز دے، اللہ اللہ اللہ میں مغفرت سے نواز دے، ہماری مغفرت کر دے، اپنے محبوب کی ساری امت کی مغفرت کر دے، اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بال بچوں کی مغفرت کر دے، ہمارے عزیز دوستوں کی مغفرت کر دے، سب دعوت اسلامی والوں اور والیوں کی مغفرت کر دے، اے اللہ سب سب سب مسلمانوں کی ساری امت کی مغفرت کر دے، اللہ تجھے محبوب کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کا واسطہ، تجھے اسی عشر مغفرت کا واسطہ، ہم سب کی مغفرت کر دے، مغفرت کا یہ عشر تو مغفرت تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب، ہے مغفرت کا یہ عشرہ تو مغفرت ماہ رمضان کا واسطہ یا رب، میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ مغفرت کا